राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 14 फरवरी 1997 को विद्या मंदिर शिवाजी नगर सेलम में लगभग दोपहर के 3 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण की सेवा में लग जाना है। इस बात के लिए सबको बड़ी सावधानी से संसार में रहना है और सबसे पहले बालकों पर जिम्मेवारी आती है कि हम सब पहले बालक होते हैं, बालक होकर बड़े होते हैं, तो बालपने में जो हमारी बात होती है वो अगड़ी पर पहली और बाल बड़े में शिक्षा होगी वो अगर चलेगी। जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं उनकी नींव होती है बुनियाद आधारशिला, जिस पर मकान उठता है वो आधारशिला होती है, तो मकान सब उसी पर रहता है। परंतु देखने वालों की दृष्टि में मकान दिखता है, आधारशिला नहीं दिखती। ऐसे ही मनुष्यों का बड़ा जीवन है वो दिखता है, परंतु बचपन का जीवन दिखता नहीं। न दिखने पर भी वो बचपन के जीव के ऊपर ही आधारित है, उस पर ही टिका हुआ है। बालकों को जो शिक्षा दी जाएगी वे शिक्षित होंगे, वो ही उपने होंगे। और बालकों के लिए आवश्यकता है अच्छे अध्यापकों की, जिन अध्यापकों की देख रेख में रहते हैं वे शिक्षा पाते हैं, तो वे अध्यापक अच्छे होने चाहिए। अच्छे का तात्पर्य त्यागी होना, त्यागी पुरुषार्थी सहिष्णु सहने की शक्ति हो और त्याग हो, मैं दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग और आराम का त्याग। स्वार्थ और अभिमान और आराम इसका त्याग करके उनकी सेवा की जाए, क्योंकि ये भावी में यही सब समाज बनेंगे, तो समाज का सुधार होगा बच्चों के सदन करने से। अंग्रेजों ने स्कूलें ली और आज ही लिए और वे शिक्षा देते हैं, वे हिंदी बोलने नहीं देते, वो अंग्रेजी सिखाते हैं। अंग्रेजी बड़े बड़े स्कूलों में 1 2 3 4 नहीं आते, 1 2 3 4 5 बोलते हैं, 1 2 3 4 नहीं आता, तो वो वही सिखाते हैं और वही सीख कर वैसे थाली में ढल जाएंगे, तो उनका जीवन उनका जो उद्योग है सफल हो गया। उन्होंने चोटी नहीं रखना तो चोटी आज कट गई, इससे ही वो ये टाई लगाते हैं, तो यह है ईशा की वास्तव में मृत्यु की चिन्ह, कि जो उनको फांसी दिलाई गई वो फांसी दया चिन्ह है, तो वो चिन्ह लगा कर वो सुंदरता बता दी, तो इसलिए उसी झाड़ी में डर गए। तो विद्या लेना है, अपने आप को देना नहीं है। हम अनेक देशों की विद्या का अध्ययन करें, पठन पाठन करें, जिससे उन देशों के साथ व्यापार आदि का संबंध हम कर सके, तो वो विद्या लेकर के हम अपनी संस्कृति को रखते हुए लेते हैं, तो हमने विद्या ली और अपनी संस्कृति को भुलाकर उसी में ढल गए, तो विद्या नहीं ली, उन्होंने अपने को खो दिया। तो अपने को खोना नहीं है, अपने को भी देना नहीं है, क्योंकि आपका भारतवर्ष है ये सब देशों में मुख्य है। भारतीय संस्कृति जितनी विलक्षण है और सबके हित करने वाली है, ऐसी कोई संस्कृति हमने सुनी नहीं है। भारतीय संस्कृत विद्या, इस विद्या में जितना साहित्य में तत्व भरा है, इसका मैंने किसी देश की किसी विद्या में तत्व नहीं सुना है। यदि मैं बहुत भाषा को नहीं जानता हूँ, परंतु सुनता जरूर हूँ, मेरे ख्याल करी है और खोज भी करता हूँ किस देश में क्या विलक्षणता है। जैसे आविष्कार करना अंग्रेजों ने विज्ञान बहुत विशेष किया है, और वे काम में करते हैं तो उद्योग विशेष करते हैं, ये उनकी ले जैसी चीजें है। हम लोगों को तत्परता से उत्साह से वो काम करना चाहिए और आविष्कार करना चाहिए, विद्या में गहरे उतरना चाहिए। आप अगर गहरे उतरेंगे तो वेदों में विलक्षण विलक्षण बातें भरी है जो कि प्रकट नहीं हो रही है, पर संसार की संपूर्ण विद्या हमारे वेदों में भरी हुई है। वो संस्कृति बाहर आती है, ये हवाई जहाज का आविष्कार आदि हमारी वेदों की विद्या से ही हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। बड़े बड़े आविष्कार उससे होते हैं, ऐसा विद्या मैंने देखा है। तो महाराज शंकराचार्य थे, उन्हें वेदों से हिसाब की बात बताई, ये भाग है, गुण है, गुणा है, जोड़ है, ये इतना सुगमता से कर देते हैं जितना हम लोग नहीं करते हैं। और हमारे से अगर ये अंग्रेजों में जाते हैं तो वो तो जल्दी हिसाब नहीं होता। जैसे महाजन विद्या पढ़े हुए हैं तो ये व्यापार करते हुए चुटकियों में हिसाब कर देते हैं, और वो अंग्रेज पढ़े हुए हेदा बटा वटा बटा करते बटा लग गया सब विद्या में, वास्तव में वो जानते ही नहीं। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है ऊंचे की तरफ जाओ, विद्या भी विद्यार्थी है, बच्चिया है, वे परमात्मा की तरफ चले और अपनी संस्कृति की तरफ चले। अपनी संस्कृति आप नाश कर दे। अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि हम ऐसा प्रचार करेंगे जिसमें हिंदुस्तान में रहते हुए अंग्रेज बन जाएंगे, काम रहे हो कुछ रंग राम अंग्रेज को अंगो अंग बैठ गए रंग अंग्रेजी को, ये रंग बैठ गया भीतर में, तो इससे हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। परलोक के सुधारने की बात जितनी हिंदुस्तान में है और हिंदुओं के लिए कही गई है इतनी किसी समाज में नहीं है। मैंने उन जानने वाले विद्वान से भेंट की है, मैंने पूछा है, और मैं तो अब भी इस बात में जानकारी के लिए तैयार हूँ। तो ना ये यवनों मुसलमानों में है, ना ईसाइयों में है, ना यहूदियों में, पारसियों में। यहूदियों से मिलने का मेरा काम नहीं पड़ा है, पारसियों से थोड़ा काम पड़ा है, अंग्रेज पढ़े लिखे अंग्रेजों से कुछ काम पड़ा है, तो उनमें वो संस्कृति नहीं है। अंग्रेजी वहां इंग्लैंड के सज्जन आए थे तो एक दिन पास में रहे थे, तो वो कहते थे कि ये चीज वहां नहीं है। वो क्या नहीं है? जब मैं रहता हूँ धूरे पर वहां पर रहे थे, उन्होंने बड़ा भारी आश्चर्य किया। हमारे वहां भाषा लगा हुआ भोजन का, उस भोजन में आवे कोई भोजन करे, कोई पैसा दे तो ले लो, नहीं तो भोजन कर लो। तो बड़ा भारी आश्चर्य आया उसको कि ऐसी रीत तो ये भारत में ही और जगह है ही नहीं। जो कोई बाहर से आता उसे आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं। वो तो बिल होता है उतना कट गया, विद्या बदल तुम्हारा आया है, ऐसा और हम है, ऐसा नहीं होता। सबके साथ ऐसे प्रेम का, आदर का, सत्कार का, उनके उन्नति का ऐसा विचार करना ऐसे और देशों में नहीं है। उस अंग्रेज ने सकता था हमारे को। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हमारे यहाँ साधारण है। एक बंगाली ने सिद्ध किया कि पौधों में इसमें भी जीव है, तो बड़ा भारी हुई आश्चर्य हुआ कि पौधे घास पर इसमें जीव है या इसमें जीव है। और अंग्रेज ने सिद्ध किया कि गर्भवास में जीव नहीं है, गर्भ में जो बाल होते हैं उसमें जीव नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बढ़ता कैसे है, जीव पुरुष में होता है, वो बूंदी के साथ मिलता है, गर्भवास पकड़ता है, तब ना वो बढ़ता है। बिना प्राणों की चीज बढ़ेगी कैसे? दाने है उसको भी जो है चना है इनको भिजो दो, भिजने से फूलते हैं, फूलते से प्राण का संचार होता है, प्राण के संचार होने से अंकुर निकलता है, अंकुर देकर वृक्ष बनते हैं, उनकी सब खेती होती है। तो उसमें प्राण शक्ति छिपी हुई है, प्राण शक्ति जागृत होती है, पर सब में जीव है, जीव के अपने सिद्धांत में है, जीव मात्र है। वो जब तक प्राण शक्ति नहीं है तब तक वो हिंसा नहीं मानी है। क्यों? जीव प्राण धारण है, धातु है जीव प्राण धारण है, प्राण धारण करे वो जीव होता है। और मृग प्राण त्यागे, प्राण का त्याग होने का मरना नाम है। जब तक प्राण शक्ति जागृत नहीं होती तब तक उनका दोष नहीं लगता, पर जैन शब्द मानता है, जैन शब्द उसको हिंसा मानता है। साबत दानों को भी छुएंगे नहीं, जैसे फल खाएंगे मथिरा आदि फल, तो फल में जब तक बीज रहेंगे उसको छुए नहीं, बीज निकाल कर दे तो वो खाएंगे। बीज में जीव है, इस बात को हत्या मान हिंसा मानते हैं, हमारे हिंसा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसमें प्राण शक्ति नहीं है। जब प्राण का संचार जब तक नहीं होता तब तक उसका जीव संज्ञा नहीं है, और उस प्राण की है पिंड प्राण का वियोग का नाम है मरना है। तो भले प्राणी नहीं, प्राण दस प्रकार के प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म देवदत्त धनंजय, ये पांच दस प्राण है, पांच प्राण है, पांच उप प्राण है। ये प्राण शक्ति जागृत होती है, तो प्राण शक्ति वीर्य में सब रहती है। डॉक्टरों ने देखा है दूरबीन से, जिसमें तीन तरह के जीव होते हैं, एक पड़े पड़े ऐसे हिलते ऐसे जीव होते हैं, एक थोड़े घूमते ऐसे होते हैं, और एक डूब जाती है बड़े जोर से घूमते हैं, जोर से ऐसे जीव होते हैं। उसी जीव से गर्भ पैदा होता है, जिसमें कहते गिर भाई जीव है ही नहीं, डॉक्टरों की सूझ है, ये आविष्कार है उनका, हमारा एक जीव है। तो हमारे ऋषियों ने जितना विचार किया है गहरा उन्होंने नहीं दिया है। अब विद्यार्थी बिल्कुल जीते रह जाएंगे, विचार जानते ही नहीं, वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। हमारे पढ़ाई में पहले रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्याम रामई, ऐसे राम जी शब्द आता है। यहाँ क्या होता है? बालक बालको बालका बालकम बालक बालको नाम होता है। हमारे परमा में क क ख ग बताया तो ग नाम गणेश लिखते हैं, कि नहीं यह सांप्रदायिक है, ग नाम गधा। अब बुद्धि गधा जैसी आवेगी। और अकारो वासुदेव श्राद अकारस्तु पिता मा, यहाँ अभी सीधी आई खत्म आ गया, अभी बना सीधी आई मरा। तो ये बात है, उसका तो हो रहा है। हमारे कहावत है दीपक के तले अंधेरा होता है, आज दीपक के तले अंधेरा होता है, ऊपर अंधेरा होता है, यहाँ अंधेरा यहाँ प्रकाश, ऊपर अंधेरा है, हमारे ऊपर प्रकाश होता है। पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो अंधेरा हो जाए, ऐसे पश्चिम की तरफ बच्चों की बुद्धि चली जाएगी तो अंधेरा हो जाए। सफा सूर्य का अंधेरा जब सूर्य अस्त हो जाए पश्चिम जाता है, अगर पश्चिम बुद्धि जाए तो बुद्धि अस्त हो जाएगी, अंधेरा ही होगा पीछे। तो मेरा तात्पर्य है कि आप बालकों को भगवान की बात सिखाओ। परमात्मा एक तत्व है, इस परमात्मा तत्व की खोज ऋषियों ने जितनी करी है, जीव की खोज प्रकृति की खोज, इन बातों में जितना दर्शन बताया है, पूर्व मीमांसा है उत्तर मीमांसा है सांख्य है योग है न्याय है वैशेषिक अच्छा दर्शन खास है, इसके सिवाय और भी दर्शन है। तो उन दर्शनों में गहरे उतर करके विचार किया है, इतना किसी देश की किसी भाषा में इतने नहीं उतरे गहरे। एक भगवत गीता को आप ले लो कि गीता के ऊपर जितनी टीका हुई है किसी ग्रंथ पर टीका नहीं हुई। बाइबल का उल्टा हुआ है, बाइबल का अनुवाद हुआ है, दूसरी भाषा में भाषांतर हुआ है, टीका नहीं है। टीका का तात्पर्य क्या? उनके अर्थ में गहरे उतरना, अद्वैत दृष्ट अद्वैत द्वैत अंतिम भेदा पर कई तरह के सिद्धांत अलग अलग और हुए हैं, हुए चले जा रहे हैं, आज भी गीता लिखी जा रही है और नए नए उसमें अर्थ है, अलग अलग अर्थ मिलते हैं, हमारे को मिलते हैं जो मैंने किसी टीका में देखा नहीं। अंग्रेजी की हिंदी मैंने पढ़ी है और संस्कृत और हिंदी तो मेरे हाथ ही में पढ़ लेता हूँ, और भाषाओं की भी जितनी मेरी रुचि रही है, गीता की शौक रही है, तो किसी भाषा में हो जिसका हिंदी उल्टा होता है मैं पढ़ता हूँ, तो वो अर्थ किसी में नहीं, वो आज मेरे सामने प्रकट होता है। कई बातें मैं ऐसी बता सकता हूँ गीता में जो किसी गीता की टीका में किसी में नहीं है। तो टीका में उनके अर्थ खुलते हैं, तो कितना अर्थ भरा है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी गहरी विद्या हमारे घर की, तो वो बच्चों को सिखाओ, बच्चों को गीता सिखाई जाए, रामायण पढ़ाई जाए, दो ग्रंथ खास संस्कृत में गीता और हिंदी में उसी की रामायण, दो ही अवतार मुख्य है। और भागवत माया के कलयुग में राम और कृष्ण दो ही अवतार पूजे जाएंगे, और दोनों की वाणी शिक्षा भी दो तरह से होती है, एक शिक्षा कहकर बताना और एक करके बताना। यदि आचरण श्रेष्ठ तथा बेहतर हो देना, जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसे दूसरे आचरण करते हैं और सही प्रमाणन करते हैं, और जिसको प्रमाणित करते हैं उसको लोग अनुवर्तन करते हैं। तो राम जी ने करके बताया, कृष्ण भगवान ने कहकर बताया, छोटे से ग्रंथ में राम जी ने कैसा करना चाहिए उसको करके बताया और उन्होंने कहकर बताया। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन बच्चों को कराना चाहिए, बिल्कुल अंधे में रहे बालक, संख्या गिनने में हिंदी नहीं जानते, आपके देश की बात नहीं जानते, यहाँ के देश की भाषा भी शायद तो नहीं जानते होंगे, जानते मेरे को पता नहीं है, मैंने देखा है हमारे उत्तर भारत में। तो इस तरह से अपनी विद्या सिखाओ, अपने घर पर पढ़ाओ, अपने धनी आदमियों से कहना है कि अपना स्कूल खोलो, अपना विद्यालय खोलो, जिससे बच्चों को ज्ञान कराओ, अंग्रेजी पढ़ो और विदेश की जितनी पढ़ी है चीनी जापानी जो कुछ है जर्मनी वो पढ़ो आप, क्योंकि विद्याओं का पढ़ना तो मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु अपने को खो देना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, वो क्या ध्यान ध्यान करेंगे। अब खो दिया तो फिर स्वराज्य लो, स्वराज की जरूरत नहीं, जो राज्य उसमें बन जाओ अपने स्वराज्य ही है, अब पराज्य है ही नहीं। तो अपनी संस्कृति को जीवित रखना खास बालकों का काम है, बालकों के लिए खास आवश्यकता है माता पिता की सेवा करना। इंग्लैंड में उधर मैं सुना है माता पिता कोई सेवा नहीं, माता पिता बड़े बूढ़े हो जाए तो छोड़ दिया चले गए, घरों में माता पिता नहीं रहते, उनके होटलों में रहते हैं बड़े बूढ़े बड़ी, वहाँ उनकी सेवा होती है, घर में उनकी सेवा होती ही नहीं, घर में रसोई बनती ही नहीं, होटलों में भोजन करते हैं, घर में कोई बड़ा हो गया हमारी तो बात है कि माँ है वो भोजन बनाती है, अरे माँ के द्वारा जितना प्यार पूर्व भोजन होता है क्या नौकर के द्वारा उतना भोजन हो सकता है, क्या होटल में उतना प्यार से भोजन होता है। मारवाड़ी कहावत है, लीमड़ो तो मार हाथ हो बोले जहरी, कितनी विलक्षण बात है, बसनो तो भय में हो बोले बहरी, बैठनो तो छाया में हो बोले कहरी, चलनो तो ब्रश से भले हो कहरी, चल हो अपनी फेरी, गई तो गाय को हो बोले शेरी। प्रेम चीज असली है अपनी, वो असली है, इस चीज का त्याग मत करो, इस चीज से विमुख मत हो, आपकी बड़ी भारी आवश्यकता है। आज ये जो दूसरी संस्कृति आ रही है, चोटी भी उड़ गई जनेबी उड़ गई, फिर इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी सी आपको मामूली दिखते इससे बड़ा भारी अनर्थ होगा, मामूली अनर्थ नहीं है। मैं भविष्य नहीं जानता हूँ, भविष्य की बात कहता नहीं हूँ, पर मैंने देखा है जितना मुसलमानों ने हिंदुओं का नाश किया है, तो मुसलमान जैसे जो मुगल है पठान असली मुसलमान है उन्होंने नहीं किया है, हिंदू ही मुसलमान बने हुए उन्होंने नाश किया है। अब चोटी रख दे, चोटी रखने वाले वो चोटी चिढ़ाएंगे, चिढ़ाएंगे तो चोटी काट ली, नीचा मानेंगे, नीचा मानेंगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो नाश करेंगे, हिंदुओं का नाश करेंगे, उनका नाश करने का ये निमंत्रण है, ये चाहे लगाना चोटी नहीं रखना, ये जिन्हें नहीं रखना, ये बड़ी पतन की तरफ जा रही बात। इस वास्ते बालकों से कहना है अब ध्यान देना, माता पिता की आज्ञा पालन करो, हमारे विद्यार्थियों के लिए वेदों में आता है विद्या को पढ़ा करके जब दीक्षांत भाषण होता है, भाई अब तुम जाओ वो स्नातक बनते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया उसकी समाप्ति करके पढ़ करके स्नातक बनते हैं, तो गुरु कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, स्वाध्यान महाप्रदाहर संध्या उपासित सत्यम धर्म चल, ये खास शिक्षा है। मातृदेव भरमन माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, ये देव है, देव नाम परमात्मा का है, जैसे सोलहवें अध्याय में देवी संपत्ति राशि संपत्ति आते हैं, वो देव देवताओं का नाम नहीं है, परमात्मा का है, और असुर राक्षों का नाम नहीं, असुर जो पिंड पोषण पारायण है केवल अपना भोग बढ़ना और जीने की इच्छा रखना उसका नाम असुर है, तो देव परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा के रूप है माता। इस वास्ते बालकों से कहना है, भाइयों से कहना है कि माँ का सबसे ज्यादा आदर करो। लोग कहते हैं नारी शक्ति, नारी का बड़ा अपमान किया है, नारी का सम्मान जितना हिंदू धर्म में किया और कर ही नहीं सकता, दूसरे नौकर नौकर करते हैं, ठोकरा खाती है, हमारी यहाँ नौकर नहीं खाती, हमारी माँ का आदर है, बूढ़ी माता होती है उसका विशेष आदर होता है, जिसे उनको लाभ होता है। माँ ने पालन किया है, असली गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ माना गया है, तो खाना पीना माँ से सीखते हैं, चलना फिरना माँ से सीखते हैं, बैठना माँ से सीखते हैं, ऐसे लुढ़क जाते हैं। माँ देखिए बैठाना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। माँ गुरु का काम करती है, माँ दाई का काम करती है, माँ नाई का काम करती है, माँ धोबी का काम करती है, माँ दर्जी का काम करती है, माँ मैत्र का काम करती है। कौन सा काम ऊंचे से ऊंचा और कौन से नीचा उनका माँ करती है। माँ जैसे कोई बड़ी है ही नहीं। इस बात सबसे पहले मातृदेव को हमारे शास्त्रों में तो गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं। राम जी वनवास में जाने लगे तो कई कई माँ ने वनवास दिला दिया, दर्शन जी ने कह दिया, तो माता कौशल्या से मिलने हो गए। वहां कौशल्या ने कहा बेटा आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा, तो सवारी में बहुत देरी हो जाएगी, तो भोजन में देरी हो जाएगी, तुम पहले कुछ खा लो। तो राम जी ने कहा माँ मेरे को राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया वन का, मैं तो वन में जा रहा हूँ। मंत्री प्रदेश से बात सुनाई तो कह माता कौशल्या को दुख हुआ। तो माता ने कहा तुम्हारे पिता ने अगर वन में जाने कहा है तो जन जाओ जान। बड़ी माता माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक होता पूजनीय होता है। तुम्हारे पिता ने ऐसे कह दिया है तो मैं रखती हूँ, मत जाओ वनवास में। अब दोनों विरोध होगा तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, तो शास्त्र की दृष्टि से माँ का दर्जा ऊंचा। तो क्या माँ आप माँ के जो माँ बाप दोनों कहते हैं। तो दशरथ जी से ऊंचा दर्जा कौशल्या का, कौशल्या से ऊंचा के कई का। जो पितु मात कहो बन जाना तो कानून क्षत्रवधि समाना। पिताजी 100 गुना मेरी है, मेरी आदत है, मेरे से 100 गुना छोटी माँ का, तो मैं नहीं रख सकती। फिर तुम वनवास में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पर मेरा अधिकार 100 गुना दे के कही गा कि ऊंची माता दूसरी माँ है, छोटी माँ है, इस बात पर मैं जाओ, रोका नहीं उसने। तो हमारी कितनी संस्कृति विलक्षण है, तो माँ का दादा सबसे ऊंचा माना गया है। मातृदेव को पितृदेव सबसे पहले पूछते ही तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो तुम्हारी मातृभाषा क्या है ये पूछते हैं, तुम्हारी पितृभाषा क्या है पूछते ही नहीं। तो माँ से सीखता है, तुम्हारा दूध क्या है, दूध माँ का ही होता है, तो माँ का जितना आदर है उतना दूसरों का आदर नहीं है। ढोल गुमार शूद्र पशु नारी सदा ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना मारना नहीं है। मारने से कैसे काम होगा, मारना नहीं शिक्षा लालिये। 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए, 5 वर्षों तो पालन करे फिर ताड़ने का मतलब शिक्षा दे। प्राप्त तो 16 वर्ष पुत्र मित्र बता चले। लाल ने बहुओ दोषा ताड़ दे बहुओ गुणा तस्मात पुत्र ताड़िए मृदु लालिये। वो ताड़ना है शिक्षा देना। समुद्र ने कही बड़ी कृपा दी हमने मेरे को सुख दी। वो समुद्र बोलता है हम तुम्हारा शिक्षा अधिकारी है, ये शिक्षा के अधिकारी है। इसमें कन्या है वो दोष की नहीं होती, माता शिक्षा का अधिकारी। तो शिक्षा के अधिकारी में जब शिष्य में दोष आता है तो शिक्षक का दोष होता है। वक्तु तत्जाती श्रोता यत्र बुद्धि दे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहां वक्ता का दोष होता है। श्रोता का ज्ञान नहीं है, श्रोता का दोष नहीं है। श्रोता दोनों कान सामने करके बैठ गया, अब श्रोता क्या करे, तुम समझा नहीं सकते तो तुम ऐसे हो जो योग्य नहीं हो, समझा नहीं सकते कि तुम समझते नहीं। हम तो पहले से कहते बाबा दोनों कान पर बैठे, हम तो समझते नहीं हो, समझाओ या समझाओ नहीं, तुम समझते नहीं हो तो दोष की तरह वक्त नहीं तज्ञाज्ञ वो वक्ता के ही चढ़ता है। जो स्त्री को शिक्षित नहीं कराए तो पीर माता पिता की और ससुराल में कुटुंबियों की उनका दोष है, स्त्री जाति का दोष है ही नहीं। ये मारवाड़ी समाज में मैंने सुनी है साहब, ससुराल जाती है काम नहीं करती, रसोई बनाने नहीं आती तो मारवाड़ सिखाई बनी है ने ऐसा बोलती है, उनकी गाल देती माँ को। छोरी का थोड़े दोष लेते हैं क्योंकि बहू का दोष, बहू का दोष है ही नहीं, मारवाड़ सिखाई नहीं उसने, तो माँ को गाली मिलती है, तो इसका दोष है ही नहीं, शिक्षा देने वाला का दोष है। इसलिए नारी का तिरस्कार नहीं किया है। राम जी ने अपने स्त्री की रक्षा करने के लिए युद्ध किया और मरा, और युद्ध करने के बाद क्या कहा, अब तुम्हारी मर्जी हो जाओ। सीता को कह दिया मेरे कोई गलत नहीं है तेरी, अब तेरी मर्जी हो जाओ जाओ। बड़े करुए बोले भगवान, सीता ही अग्निगत अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा मैं, कि मेरे को तेरी गलत नहीं, मेरे को अपनी शान की है कि मेरे मेरे स्त्री को कोई छू ले तो फिर मेरा मरण है, मृत्यु है, मेरे जीते हुए स्त्री को कोई ताप संताप अड़ा नहीं चाहिए, ऐसे मेरी शान रखी है मैंने। वहां वाल्मीकि रामायण आता है, महाराज दशरथ जी खुद प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए और खुशी है कि बेटा तेने बहुत अच्छा किया जो रावण पर विजय करके सीता को छुड़ा लिया, अच्छा किया। कि महाराज मैं सीता का कैसे स्वीकार करूं, सीता इतना वहां पर रही कैसे स्वीकार करूं। दशरथ जी ने कहा पहले जनक ने दिया है, अब मैं देती हूं, मैं देता हूं, ये सीता को तुम स्वीकार करो। तब स्वीकार किया पिताजी के कहने से। सीता की गलत, स्त्री की गलत हो गई है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब क्या कहा कि जो नारी ही प्रिय नारी गमाई, बंधु है तो प्रिय नारी गमाई, प्रिय बंधु गमाई, स्त्री के लिए मेरा भाई मर गया, मिलन बार सहोदर भ्राता भाई नहीं मिलता, पिताजी मर गया भाई कैसे मिलेगा, और स्त्री तो अरे जगह ब्याह करो फिर मिल जाएगी। नारी हानि कुछ कोई विशेष हानि नहीं है नारी की हानि, पर भाई मर गया कौन सा लाऊंगा भाई, माई तो और स्त्री तो फिर ब्याह भाई हो जाएगी, सहोदर भ्राता। तो हमारे नारी जाति का आदर किया है, इसका तिरस्कार कोई ना करे, अपमान कोई नहीं करे। अपमान करे तो भी अपने वंश का अपमान मानते हैं कि नारी जाति का अपमान कर दिया, हमारी हमारी इज्जत खराब कर दी, नारी जाति को छू ले देख ले सामने, तो यह शिक्षा करी। हमारी संस्कृति है इसमें भाई माँ का आदर करो, बच्चा और बच्चियों से कहना है सबसे पहले माँ को नमस्कार करो, उठ करके माँ के चरणों को छुओ, माँ के चरणों को मस्तक से छुओ, हाथ से नहीं मस्तक से माँ के चरण छू नमस्कार करो, पिता को नमस्कार करो, बड़ी बहन को नमस्कार करो, बड़े भाई को नमस्कार करो और भौजाई को नमस्कार करो, चाचा ताऊ आदि है उनके पड़े हुए चरणों को नमस्कार करो। अभिमानशील से नित्यम वृद्धो पशे बिना, जो नमस्कार करता है वृद्धों की सेवा करता है, सत्वारी से वर्धन दे आयु विद्या शोबल, आयु बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में वाह वाह होती है और शरीर में बल बढ़ता है। तो आप बड़ों को नमस्कार करो, आप विद्या आएगी, जहाँ पढ़ने को जाओ गुरु जी को पहले नमस्कार करो फिर पढ़ाई करो। तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ी आवश्यक चीज है, यार अभी बचपन से ही आप सीखोगे तभी तो बड़े आदमी अच्छे बनोगे। यार मास्टरों को चाहिए कि ऐसी बातें सिखाओ, अपने संस्कृति की बातें बच्चों को सिखाओ। अरे बच्चे अगर ठीक नहीं बनते हैं तो दोष मास्टर का होता है, विद्यार्थी का दोष नहीं होता, कि तो सीखने वाले ये क्या करे, जैसे सीखा सीखेंगे। गाड़ी में तो 400-500 आदमी है रेल में, और ड्राइवर होशियार रहे तो ठीक ठाक पहुंचा देता है, और सबके सब जागृत रहे और मास्टर के सो जाए वहाँ ड्राइवर सो जाए तो सबकी जान खतरे में आ जाए। ऐसे शिक्षक है, गुरु है, महंत है, पंडित है, पढ़ाने वाले अध्यापक है, ये ठीक हो गए तो संसार ठीक चलेगा, आपका ये सीख नहीं हो तो संसार डूब जाएगा। कि संचालक तो ये ठहरे, ड्राइवर तो ये है, जैसे चलाए वैसे संसार चलेगा, बच्चों को जैसे गुरु सिखाए वो तो सीखेंगे और भी जगह से सीखेंगे। इस वास्ते बालकों को हमारी बहनों से हमारे भाइयों से कहना है आप अध्यापन करते हैं तो इनकी सेवा विशेषता से करें, आदर करें विशेषता से। क्या बात है, इस तरह से माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। विद्या तीन तरह से आती है, गुरु शुश्रूष है या विद्या पुरुष के लिए धने रहा, अथवा विद्या या विद्या चतुर्थ हम नहीं साधन, चौथा साधन है ही नहीं। गुरु की सेवा से विद्या आती है तो गुरु की सेवा करो, गुरु प्रसन्न होंगे जब विद्या देंगे। गुरु केवल सिखा दे उससे शिक्षा नहीं आती है, गुरु की प्रसन्नता से विद्या आती है। आज क्या दशा हुई, पहले विद्यार्थियों को चाहते गुरु निकाल देते थे, आज विद्यार्थी चाहे तो गुरु जी को निकाल देते, तो गुरु तो नौकर है आजकल, नौकर से विद्या होती है, नौकर से तो काम होता है, काम कर देगा नौकर। तो गुरु का आदर करो, हृदय से आदर करो। मैंने ऐसी बातें देखी है, केवल सुनी हुई नहीं, पुस्तकों में पढ़ी नहीं, देखा है मैंने। एक अनफटा कृष्ण था, बाधंत न्याय पढ़ा नवद्वीप में, बड़ी तेज बुद्धि थी, गुरु जी से कह दिया मेरे साथ करो, आज मेरे साथ करो, कहते जा कुत्ते की कुपाई तो भूगता फिरेगा। केशवानंद जी भारत गुरु महामहोपाध्याय कणखल में, केशवानंद जी के पास में गया, निकाल निकाल उसको, निकाल कुत्ते के, निकाल निराधर हुआ, निराधर। बड़ा नामी विद्वान था, गुरु सेवा नहीं की, गुरु गोसावा ने कहा तो निराधर हुआ। नारायण मुंजी महाराज जी दर्शन मैंने किए, हमारे विद्यागुरु जी पढ़े उनके पास। वे नारायण मुनि जी थे, एक संत थे, दबा हुआ हुआ। वो कहते नारायण अल बेटा पढ़ लो, जो सेवा करते हरदम और पढ़ने वाले जो पढ़ा देते, भाई आज ठीक है, दमा मेरा नहीं है, पढ़ लो। दमा भूल जाते कैसे पढ़ावे, तो सेवा करने से नाम ही हुए। मूल था दरबार, रतलाम दरबार, उनको मानते थे नारायण मुनि जी महाराज को। मुसलमान आते थे उनके, बड़ी आयता कहते थे कुरकुरान की आदि की, जो मुसलमान सुनते थे, हिंदू सुनते थे, ऐसे थे नारायण मुनि जी। मैंने दर्शन किए तो गुरु सेवा करी उन्होंने, विद्यार्थी पढ़े तो पढ़ ले, सेवा ही सेवा करना। गुरु जी जब राजी हो जाए तब पढ़ना, नामी विद्वान हुए, बड़े प्रसिद्ध संत हुए। तो इस तरह से गुरु सेवा से बात मिलती है, माँ बाप की सेवा से विद्या आती है, केवल सीखने से विद्या नहीं आती है। गाय होती है, उसे देखा है ना, गाय गऊ के है गोबर और गोमूत्र की गंध हो जाए तो चारा नहीं चरती गाय। गाय के चारा में गोबर की अथवा गोमूत्र की गंध हो जाए गाय चरेगी नहीं। तो बछड़ा होता है वो मल से भरा हुआ होता है, उसको गाय चाट कर साफ कर देती, मुंह से चाट कर साफ कर देती। चीज तो वही है, गोमूत्र चीज है, और क्या चीज है उनमें से अभी। पर जहाँ प्रेम होता है वहां ग्रहणी नहीं होती। ये तो बैठी स्त्रियां क्या करती है घर में, एक दिन पाठ पर आपके घर में आपके पास बच्चा रखे तो आपको पता लग जाए क्या करती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, पिता मर जाता है, माताओं को पता ही नहीं लगता, शिक्षित तैयार कर देती। मैंने देखे हैं ऐसे, जैसे माँ मर जाती है तो अपनी सास के पास भेजते हैं, अपने बहन के पास भेजते हैं, क्योंकि तुम भी तो पिता हो, तुम भी हो, तुम पालन करो, तो कर नहीं सकते, ये इनमें ताकत नहीं है करने की। ये माता में शक्ति है, माता पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी पर पेशाब करते हैं, टट्टी फिरते हैं, लात मारते हैं, तो भी कृपा करती है, खाने को देती है, पीने को देती है, सब किसी पृथ्वी माता है। भोजन कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है, जल कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है, कपड़ा कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है, सबका पालन करने वाली है। हम टट्टी फिरते हैं, पेशाब करते हैं, लात मारते हैं, कभी कोक पोत नहीं करती। इस तरह से माँ सब पालन करती है, पृथ्वी का स्वरूप है, पिता आकाश का स्वरूप है, जिसे सब शक्ति मिलती है। इस वास्ते माँ का आदर करो, पिताजी का आदर करो, गुरु का आदर करो। गुरु को नौकर मत समझो, नौकर से विद्या नहीं आती, काम धंधा होता है, विद्या भीतर से आती है। तो गाय है वो बछड़े को चाट कर साफ करती है, उसका नाम वत्स है, वत्स बछड़ा, वत्स संसार संस्कृत में वत्स। और उनका जो प्रेम होता है उसे उसके वात्सल्य, तो अपने बच्चे पर जो वात्सल्य प्रेम होता है उसे प्रेम से जितनी शक्ति मिलती है दूध से नहीं मिलती। जिस बछड़े की गाय माँ मर जाए और दूसरी गाय का दूध पिलाओ, वह रोंगटे अच्छा नहीं होंगे, उसकी शक्ति ऐसी नहीं होगी। अरे माँ का थोड़ा भी दूध पीता है पुष्ट हो जाता है, क्यों? गाय जब प्रेम से पावसती है, चाटती है बच्चे को, वह प्यार से बच्चा पड़ता है। ऐसे गुरुजनों के प्यार से विद्या आती है। तो गुरु शुश्रूष है अविद्या। दूसरा उपाय क्या है, आपके पास में विचित्र विद्या हो तो आप विद्या अपनी उनको सिखाओ और विद्या आपको सिखा दे, ऐसे विद्या आती है। अथवा धन बहुत हो तो धन देकर राजी कर लो, उनसे विद्या ले लो। चार कारण है, तीन कारण, तीन गुरु सेवा से विद्या आती है। और बहुत धन हो देकर राजी कर विद्या ले लो, अथवा अलौकिक विद्या हो तो आप उनको दे दो विद्या। विद्या चतुर्थम नहीं साधन, सबसे एक नंबर का साधन है गुरु सेवा। गुरु सेवा में गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु आज्ञा पालन बड़ो बड़ा मालूम आता है। एक बात याद आ गई, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी के पास में जाकर उज्जैन में पढ़े, तो सांदीपनी जब पढ़ते थे तो उनकी बहुत तेज भी बुद्धि नहीं थी, मंद बुद्धि भी नहीं थी, साधारण बुद्धि के थे, पर गुरु भक्ति सबसे तेज थी इनके पास। सांदीपनी महाराज के पास गुरु भक्ति विद्यार्थी थी, तो गुरु जो कह दे से काम करना, अनुचित उचित विचार तज से पाल पितु बहन, अनुचित है उचित विचार करो पिताजी करो गुरु जी करो, अनुचित उचित विचार तज से पाल पितु बहन, ते भागी सुख सुज सके बसई अमर होती है, अमर हो जाते हैं। ऐसे आगे पालन करते थे तो विद्या महाराज ने परीक्षा करी कि कितना विद्या मेरी आज्ञा पालन करता है। तो बहुत से विद्यार्थी घूमने हो गए, वे आ रहे थे शांति भी नहीं। हमारा महाराज का बच्चा खेल रहा था, विद्या गुरु जी का बालक खेल रहा था, कहीं बच्चे को कुएं में डाल दे, पट उठा डाल दी गाली कुएं में, और दो बच्चे डाल दिया। महाराज कह रहे क्या पता, निकालो निकालो बच्चे को, निकालो लगे मारो तो अपना गुरु भाई है, मारते क्या हो। यूं नहीं कहा महाराज, गुरु जी ने कहा ये शब्द नहीं कहा, कर दिया। एक दिन की बात है, विद्यार्थी आ रहे थे, शांति में नहीं कहा ये हमारे छप्पर आग लगा दे, अरे सर आग लगा दी, आग लगा दी। पूछे उन्होंने मारना मारना नहीं, अपना जो गुरु भाई है कर दिया, कोई बात नहीं। सफाई नहीं दी कि मेरे को गुरु जी ने कहा था, ये बोले नहीं कुछ नहीं। फिर विद्वान हो गए, फिर चले गए, महाराज हुए बीमार, तो विद्यार्थी आए, सब बड़े बड़े पंडित बन गए, नामी नामी पंडित, कथा करने वाले, व्याख्यान गाते वाले, अच्छे अच्छे पंडित बन गए। तो सब आए तो सब का भाई, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, किसी को अपने आसन दे दिया, किसी को गोमुखी दे दी। विद्यार्थी वे पंडित थे, बड़े बड़े पंडित बने, महाराज शांति भी नहीं सौ, शिष्य ही है, बच्चे ही है, सब लिया, सबको दे दिया, अपने पास इनाम दे दिया, आसन दे दिया किसी को, तो बेटा ये आसन तोड़ दिया, तो बड़े आदर सिर पर डाल लिया, और शांति भी नहीं आए तो महाराज गिट गिट हो गए, बेटा तेरे को क्या दू, तेरे को देने के लिए मेरे पास चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तेरे को दो, आशीर्वाद देता हूँ तेरों के नाथ तेरा विद्यार्थी बनेगा, तेरे गुरु बनाएगा। तो गुरु सेवा से कितनी बात विचित्र होती है, कृष्ण भगवान शिष्य बने, अरे दक्षिणा में गुरु पुत्र मरे हो गोला कर दिया वो दक्षिणा में, तो गुरु सेवा से बहुत बड़ा लाभ होता है। अरे गुरु किस करता करता है, ऐसा नहीं, एक आए थे सर, बहुत 2000 से पहले की बात है, कलकत्ते में मैं था गोविंद भवन में, तो एक संत आए जादूगर थे, मैंने कहा महाराज सुनाओ, तो खड़े सुनाने लगे, सुनाते सुनाते वाल्मीकि के श्लोक धड़ाधड़ धड़ाधड़ से बोल गए, और व्याख्यान करने लगे, श्लोक याद नहीं आता, घबरा गए कि मेरे गुरु जी का श्राप हुआ। गुरु जी पढ़े लिखे नहीं थे, भजनानंदी थे, तो मकान बनना था, उस बनने में जाओ बेटा ये चीज ले आओ, वो ले आओ मकान का काम, तो दो चार बार तो काम किया, फिर क्या महाराज ये तो मूर्ख का काम है, कि तू ही मूर्ख हो जा। तब से मैं भूल गया, फिर मैं गिर गया, चरणों में गिरा कि इतना वर्ष की बात है, बेटा ठीक हो जाएगी, मेरा वर्ष कुछ बाकी, मेरे सामने देखी हुई बात है, भूल गया। मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ये पत्थर उठाना करना काम तो मजदूर ही कर देगा, मूर्ख भी कर देगा, ये मैं तो पुस्तक लिख रहा हूँ, कैसे करूँ, मूर्खों का तुम मूर्ख हो जाएगा, हो गए मूर्ख। तो गुरु सेवा से क्या तत्व मिलता है, गुरु के तीर्थ साथ बड़ा अपमान होता है, इस वास्ते गुरु का आदर करो, माँ बाप का आदर करो, बड़े भाई भुजाई का आदर करो, बड़ी बहन का आदर करो, और ये नमस्कार करो, आपको विद्या मिलेगी। ये नमस्कार उनको नहीं है, भगवान को है, भगवान में उपनिषदों में कहे मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, वेदों की आज्ञा है, उसमें शक्ति हो। रावण की स्त्री मंदोदरी भगवान को जानती थी, और वो महाराज इतना विद्वान था, रावण भाष्य मिलता है, परमार्थ प्रभा टीका है संस्कृत में है गीता की, उसके कुछ श्रुतियां दी है, और रावण भाष्य दिया, रावण का भाष्य संस्कृत में, वेदों पर भाष्य रावण का, पूरा पुस्तक तो नहीं मिलता, उद्धरण मिलता है, मैंने देखा परमात्मा पर पाम, आप देख लेना संस्कृत में, ऐसे नामी विद्वान था। रावण संहिता है, मेरा रावण संहिता जैसे भृगु संहिता, इस तरह से रावण का और मेघनाथ का संवाद है, मेघनाथ पूछता है, रावण तो देता है श्लोकबद्ध। मेरे काम पड़ा कुल पारपुर के पास में एक गाँव है, होशियारपुर नहीं, होशियारपुर तो भृगु संहिता, कोई पुरुष ना एक गाँव याद नहीं है, उस गांव में वो कुछ जा रहे थे, तो मैं सोच इस गांव में रावण संहिता है, कहा है, तो मैं गया विरोध से वहां पर जाकर पूछा, अगर रावण संहिता हमारे घर है, तो मैंने पूछा मेरा मुख प्रश्न है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे प्रश्न को उत्तर दो, मेरा मुख प्रश्न है, तो भीतर जाकर के श्लोक लाए और कहा ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए, ये प्रश्न ज्योतिष नहीं बता सकता, ज्योतिष सक्रिय बाहर की बात है, अपने अपने कल्याण के उद्धार की बात पूछी, तो उसमें कह दिया ये ज्योतिष नहीं बता सकता, तो तुम मुक्ति करते हो, उद्धार चाहते हो तो तुम्हारे करने पर होगा। ये ज्योतिष में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा नहीं है इसमें ज्योतिष में। ऐसी बात पूछना मत कभी, उन्होंने लिखा मैं ऐसा प्रश्न कर लो मत। मैंने मुंह प्रश्न किया, उन्होंने विद्यार्थी को मंदिर बना इसके, मैं पूछा मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा लिखा उसमें, ठीक बात निकली। तो क्या बताऊं, विद्यालय करा तो मैंने देखा बच्चे बैठी है, हमारे बालक बैठे हैं, अच्छा मजा सुनो। मेरे मन में बहुत बातें आ रही, मैं कैसे सुनाऊं, कब सुनाऊं, समय नहीं है मेरे पास।